Aupa! Zeinik kamiseta derrazturea? Nola erosi duzu? Erosi, baitzera, nik egin dut. Zuk? Baitzera, eta hori? Altsasuko gazteek erakutsi zidaten beste egunean. Ze, eta zintzili dara maztun txapa hori? Ez, hau Bilboko gaztetxekoek erakutsi zidaten. Hala, eta nik horrelakoak egiten ikasi nahi badut, Euskal Herria oso azterkatu behar dut tailerrak egiten, ala? Ez, lasai, urrengo maiatzaren 22an, gaztetxe eguna ospatuko da Altsasun. Eta bertan, Euskal Herriko gaztetxe eta gazta asamblea ezberdinak elkartuko dira. Autogestio eta asamblearismoaren bitartez, tailer eta ekitaldi ezberdinak egiteko. Nola autogestio? Ea, azaldu jazu hobeto zer egonen den. Ba begira, maiatzaren 22an, egun osan zehar, tailer desberdinak egonen dira. Ala nola, malabare tailerra, eskalada, txapa tailerra... Itxain, nik Euskal Herri osoari argia zestatzen erakutsi nahi nioke. Abai, ba begira zeinen ondo, badago beste tailer bat orduan. Eta beno, arratsaldean kontzertu ederrak egonen dira, Euskal Herriko txoko desberdinetako taldeekin. Ia ze ondo, bai? Eta ze, bazkaria etxetik eraman behar dut edo nola? Ez, bueno, zuk egin nahi duzuna, baina Iruñekoak guztiondako sekulako bazkaria prestatuko dutera esan dute. Bueno, egun ederra pasatuko dudala iruditzen zait. Bai, bertan egonen naiz faltari gabe. Ondo ba, ni bertan Donostiko lagunekin egonen naiz. Beraz, ehalkar ikusten dugun, ez? Bai, ondo ba, aber ikusten garen. Maiatzako 22, gaztetxeguna Altsasun. Sistema zirikatu, gaztetxeak bultzatu!